أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سورت والمرسلات د دې د اول آیات څخه شروع پر 15 آیات باندې ختم شول. نو دا خو د سورت سر دی د معرفت دا سری چې نوم یې د دې سورت المرسلات معنا هغه سورت چې د هغه په سر کې د اغلې رسو بادو یا د لیرسو ملائکو د هغو ذکر کړه سوی دی. نو دا نوم یې دا د المرسلات دا د دغه اول آیات څخه اخیسته سوی دی پر د باندې شو سوی دی. دا نوم یې توقیفي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رانقل سوی دی چې دغه د دې سورت نوم دی. او دوهمه خبره خو نو د دې سورت د نوعیت ده. نوعیت شدی چې معنا اوس دی په کومه نوعی کې دی، په مکیه سورتو کې دی که په مدنیه کې دی؟ دا مکیه دی دا سورت، معنا قبل الهجرت نازل سوی دی. دا عقیدې سره یې اړه ده، دغه اصولي مسلو سره یې اړه ده. لکه اصولي مسله مثلا یوازې موږ اساسي مسله دغه د عقیده دغه د قیامت سته، چې دغه عقیده د قیامت ایسته کې نو خو انسان چې پر لاس ورځي هغه به کوي. خدا په اسلام کې داسې یو اساس ورته کښېښو او موضوع یې ورته ټک وي چې انسان چې په دغه عقیده مقید شو د ډېرو منکراتو سپاره لاس راګرځي چې بابا دا ژوند داسې محمل نه دی، بیا د دې هر شي حساب کول کېږي. نو دا عقیدوي مسلې دلته بیانېږي. ولې خو مقابله د مشرکانو سره و چې هغو د دې شیانو څخه انکار کوه نه منله. نو بله مسله چې دا هغه د ده د مقدار ده چې دا سورت څونه اندازه آیاتونه دي، څونه رکوګانې دي. نو دوی 50 آیات لري او 2 رکوګانې لري. بله مسله چې دا هغه د نمبر ده، رقم لمبر چې ورته وایي. نو کتابتن مصحفن د ده لمبر چې دی 71 نمبر سورت یې هغه دی ورته لیکلی دي. او د نزول په اعتبار چې بیا ورته وګوري نزولي ترتیب یې جلا دی. د نزول په اعتبار چې دی دی 23 نمبر سورت دی په نزول کې، تر سورت همزه وروسته دی نازل سوی دی. دا مسلې چې خلاصې سولې، اوس نو بله مسله ده د ده د ربط د مضمون چې د ده د سورت سابقه سره چې دا موږ ووایه چې سورت دهر دی، د هغه سره د ده دغه چش په چش کې مناسبت شته. د هغه سره هغه دا دی چې په هغه سورت کې چې و هلته د یو مجزا چې ورته وایي قیامت چې ورته وایي د هغه ذکر په کښې کې سوی و. مثلا اووم نمبر آیات که د هغه موږ پیدا کړو د هغه سورت کې په هغه اووم نمبر آیات که د هغه ذکر داسې راغلی وي، د هغې د قیامت د ورځې ده. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، چې ول دغه ابرارو ته چې دا نیکانو ته الله دا ښه نعمتونه ورکوي، نو د دوی څه خصوصیت څه کول؟ ول دوی خو د نظر وفا کول، او بل د هغه ورځې څخه بیرېدله چې د هغې شر خورا پراخ دی، ډېر نابوده شر یې دی. معنا د هغه څخه دی بیره کوله، ځینې بیرېدل. ګوره د هغې ورځې د قیامت ذکر هلته سوی دی، دا یې یو ځای. بل ځای چې د هغې ذکر راغلی و په 10 آیات کې راغلی و، د هغه ذکر هغه دا و چې فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولق ها درجه د مخه لسم آیات انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا والمجبيري جد خپل رب څخه په هغه ورځ کې چې هغه عبوس او ترخه ورځ او قمطريرا ډیره سخت ترخه ورځ دلته بیا د قیامت ذکر پکې کیسول کنه وسو بل آیات چې وشتم نمبر آیات وشتم کې هم دا رقم ذکر سوی و دغه هغه دا سو چې ان هؤلاء يحبون العاجلة هذا كفار بيان شو ليدا ينكار ولكي والخدود عاجلة دنيا خشدة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة والأغا ثقيلة وراز قولة دريازة فدا صورة دا قامت ذكر سوي نو ألتا دا قامت ذكر سوي فجد روزا يوكي دا ياو بل تبسل سوي ودا أسباب دا مجازات چه إنسان دا چه جزا ورکا والكيجي دا جي أسباب كم جي نو چه بدا جزا ورکا والكيجي سبب يا كفر دي چې نیکه جزا ورکول کیږي هغه اسباب له څو نه ذکر سی چې وروفا د نظر کې اطعام مسکین ته ورکی پلانای کې پلانای کې نه د ابرار صفات ذکر سی او کیفیت د مجازات ذکر سی چې مجازات پر کم رقم کیفیت دی د کافر د پاره جلا کیفیت دی د مجازات د دوزخ اور دی او اغلال د سلسله او زنجیرونه دی دا او د مسلمانو د مؤمن د پاره مجازات به جلا او شبرل دا رقم به پیالي د شرابونو د شب زنجبیل په ګډه کافر به په ګډه دا دغه خبره الته بیان سی وی کچې رستا په یا ملاقاتی ذکر د قیامت پکې کیسوي ما درته وښاو اسباب د مجازات چې انسان ته چې جزا ورکول کیږي کوم سبب دی د بج جزا سبب هم ذکر سوی و چې د بج جزا سبب کفریات کفر کول او د نیکی جزا دغه سبب هم ذکر سوی چې اعمال حسنه و چې ذکر سوی او کیفیت د مجازات پر سره کوم جزا ورکول کیږي دا یو د پاره اغلال او سلاسل دغه ذکر کیږي ته بل د پاره چې بیا دی غلمان ذکر کړي دی ولدان ذکر کړي دی الکوان دا توافق کاوه دا شش زایونه ده اوس چې دا د هغه صورت مضمون معلوم شو عین هغه مضامین په دې صورت کې بیانېږي نو مضمون یې سره ورته شو دلته هم هغه د قیامت ورځ بیانېږي هغه مجازات دی کیفیت مجازات دی دا بیانېږي مګر یو څه فرق نو سره لري هغه فرق څه ده دی چې په هغه صورت کې مضمون د ترغیب ډیرو ملاقاري معنا دا نعمتونه ډیر بیان سوي دا نعمت دا نعمت دا خو ګرد انسان ته ترغیب ورکي چې کېش زه هم مؤمن وای کېش زما خاتمه هم پر ایمان وسي ما ته به مالا او تعالی په جنت کې دغه نعمتونه را لره راکي سلسبیل براته راکي کافور براته راکي زنجبیل براته راکي نه هغه ولدان مخلدون هغه دا براته راکي نو الته ترغیبي مضمون ډیر په دې صورت کې چې دی دلته چې دی د ترغیبي مضمون ډیر دی دلته دغه فرق شو ګوره هغه خبرې چې هلته بیان سوي دلته هم شته چې دلته په دې صورت کې چې اوس موږ وایو دلته معین هغه خبرې بیان کړي لږ څه فرق مو ورکي هلته ترغیبي مضمون ډېر دی ترغیبي دا معنی چې یو چا ته رغبت ورکوي میلان ورکوي د یو شي ګټې ورته بیانوي لکه فضایل اعمال ورته بیانوي او بل چې بیا دی په دې صورت کې بیا ترغیب ډېر دی ترغیب بیا دا معنی چې چا ته عذابونه بیانوي چې دا عذاب درته ګوري دا ګوري دا ګوري معنی چې دی وبیریږي د ګناه او سزان را دغه کرا کنټرول کې دی ساتینو کدا یې په خبره پوس نو چې په دې صورت کې ترهیبي مضمون غالب دی ډیر دی لہذا یو آیات کریمه دی هغه چې دا اوس موږ سبق پر ودراوه وی لوی یوم اذل للمکذبین دغه آیات په دې صورت کې لس ځای ذکر شوی یو آیات وی لوی یوم اذل للمکذبین وی لوی یوم اذل للمکذبین لس وار راغلی دی نو کته ونه لس وار چرالی نو دا خو دلته چې دی تکرار رالی کدای څه خبر په څه تکرار په خبرو کې شنیع دي نو څه یو خبره شل ورکي بر خلک ته بابا خو بل نه یو خبره وکړو دا تکرار شنیع دي لیکن ار تکرار شنیع نه دي دا بیا هم قانون دي یو کافر سوال کوي پر قران باندې چې دا څنګه قران دي په دغه کې په سورۃ الرحمن کې چې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان یو ډیر شوار راغلي دي یو سورت دی یو جه شوار دا پک ذکر سیږي په دې سورت کې ویل یو ایذل المکذبین تکرار دی دا هغه دی لس وار راغلی دی نو براغ مسلمان جواب ورنره ورکړي بهر هر تکرار بد نه ای که هر تکرار بد نو خلاصه یو سترګ مکرر دی یو بس دی یو کی سترڅو وکړ مگر بد بره یې چې دا غادي سره مکرر درس یې ستبه کړ دا غوښته مکرر دی یو بدر سپری کمن دا سر مو سری دی دوا جنا مکرر دی یو بدر بند کمن نو د دغه قسمت څخه خبره لر تکرار شنه نه ځینې تکرارونه چې سړی شپې یې سګر سره نو قران کریم په شایسته دی خو بیا هم د تکرار په ظاهر معلومیږي په باطن کې تکرار نه دی ملاقاتي ولی خو ما درته ویل چې دلته چې دی دا ترهیب ډیر دی نو خو د هر عقیده ته چې انکار وکه دغه سره د خبره مناسبه د شوت وای چې وير نو للمکذبین چې دغه خبره ته څوک انکار کوي تکذیب کوي دغه د پاره ویل دي. بیا بل عقیده راځي چې دغه څه انکار وکي هم دغه مکذب د پاره مو ویل دي. بیا بل شی راځي چې دغه څه انکار وکي هم دغه مکذب د پاره هم ویل دي. کله چې موږ قاریفه پیژنې دا تکذیب چې اړه لري متعلقات تکذیب دا مختلف شی یعنی ضروري چې دغه څه انکار کوي هم دغه درته ویل کیږي چې دغه مکذب د پاره چې د انکار کوي دا عقیده درواغ بولي دغه د پاره ویل. مثلا زه به درته وایم چې د خدای څوک ملکی دی دغه د پاره د دې مکذب د پاره چې شي ویل دي چې د ملایکو سمون کړي د دې مکذب د پاره هم ویل دي چې د کتابو سمون کړي د دې مکذب د پاره هم ویل دي. نو دغه ته تکذیب چې کوي هغه شیان ډیر دي. نو د عرب لا ویل نو مکذبین چې ویل کیږي نوی شی دی ما ځکه الفاظ دا رقم دي مکرر دي اگر چې د لفظ تاکید خو سم ځنی فهمول کیږي په بل لفظ تاکید اگر چې لفظ مکرر کی خو تاکید دي هغه خو ورسره دي چې ورسره دي خو په معنا کې دا چې نه دي تکرار نه لکه په سورۃ الرحمن کې موږ وویل فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتو د رب ستاسو ته تکذیب کوي. نو دا خو د یو نعمت مبارک نه و خو یو څه نعمتونه به ذکر سو بارے بنول په کوم نعمت تکذیب کوي نو نیکو. بیا به بل نعمت ذکر سو نو په کوم نعمت تکذیب کوي نو نیکو. بل نعمت به ذکر سو ګوره هغه چې تکذیب د نعمت نعمتونه ډیر د ار نعمت تکذیب سره د غایت کریمه ورسره جوړو چې بأي آلاء ربكما تكذبان نو لکه ځان التم تکرار په معنا کې تکرار نوی شی گواکی وو. نو زما د خبر مطلب دلته دا سو چې په دې صورت کې د ترهیب مضمون غالب دی لہذا نو چې پر ار انکار ته ترغیب دغه ورکه ترهیب ورکه نو ویل یوم اذی للمکذبین پر هر عقیده باندې ورته ویل کیږي. نو په ظاهره تکرار په معنا کې تکرار نه دی. نو کله چې په دا خبره پوه شئ ما لکه په خبره په سورۃ الرحمن کې چې دا رقم سی وو نو دغه مضمون یې ما دی معلوم سو چې په دې صورت کې هم د قیامت ذکر کول کیږي او هم دغه رقم دغه مجازات اسباب او کیفیات بیانیږي خو فقط هلته ترغیبي صورت غالب او دلته ترهیبي صورت غالب دی. فرق دغه دی د دې صورت او دغه صورت ترجمې ته اوس راځم. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی منا عام مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر پر الله تعالی په دې دنیا کې هیڅ فرق نشته. مسلمان یې هم پر دغه سترخان د ځکه خوري مړیږي کافر یې هم پر دغه سترخان خوري او تر مسلمان یې ښه خوري مور دی اسباب د عیش هم برابر دی. نو دا د الله رحمت دی که الله تعالی دا رزق بند کینې کافر ولا کڅکه وي کینې مؤمن ولا کڅکه وي نو دا عام رحمت دی پراخ رحمت دی الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی خاص رحمت کوونکی دی ځکه دا الله تعالی لوی رحمتونه هغه د مؤمن سره خصوصیت لري هغه د هغه جهان نعمتونه چې لوی دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نه چا لیدلی دی نه اورېدلی دی نه په زړه کې اندېښنه کولی شي چې وی ویني بر عمل می جلت. نو هغه لوی رحمتونه هغه نو بیا خاص دی د چا دپاره د مؤمن دپاره هغه نو په قیامت کې دی. نو الرحیم چې دی لوی مهربانه دی خصوص پر چا پر مؤمن باندې په قیامت کې. نو راځو اوس سورت. نو په سورت کې خو موږ دغه د قیامت مسله دلته ذکر کیږي لکه هلته چې ذکر شوی نو دي چې الله تعالی قسمونه اخلي والمرسلات یو قسم دی فالعاصفات بل قسم دی والناشرات بل قسم دی دا یې درې فالفارقات دا بل دی دا یې څلور فالملقیات دا یې پنځه دغه پنځه قسم دی ملاقاري په پنځو صفتو سره دی یو صفت بل مگر یو صفت چې یخو نو موصف غواړي نو لکه زه وایم چې پسرې مې د قسمې نو ته به راته وایې چې نو سور څه شي بابا سور خو نو سور قلم یادی سور کتاب یادی سور ګل یادی دا موصف یې نو څه شي دی ګل سور دی قلم سور دی کاغذ سور دی کوم شی. نو دلته هم صفتونه ذکر شوي دي موصف یې الله نه دي ذکر کړي. لهذا د مفسرین رحمت الله علیهم توجگان په دې کې بره مختلف دي. څوک یو موصف سره دی وای ملائکه یې مراد بل څوک بیا بل موصف سره چې انبیای یې مراد دي کله یې خبره پوه شوې نور بیا وای چې یا هوا یې مراد دي. نو زه ګرده تفسیرونه دلته نه ذکر کوم چې حکیم رحمت رحمه الله کوم تفسیر غوره کړی هغه دغه 15 سره صفاتونه چې موصف هوا د باد دي کله یې خبره پوه شوې واره به ترجمه راوي نو پر دغه یو لیول باندې زه ځم دا رقم چې د دوغه صفاتو موصوفات په دا صفات خو علاقه سم کړی موصوفات یې بادونه دي نو بره به هغه بعد زور سره ذکر کوم دسې علاوه وي والمرسلات قسم په هغه لیږل سوو بادو چې دوی لیږل سوي عرفا د فاره د نفع رسولو وخلقو ته د نفع رسولو وخلقو ته بادونه الاره لیږي وخلقو ته نفع رسي نفح پر سر کم رسی وریزی را ولی بارانو نکی درخت را ویشی با پسرلی کسنگ خوند که آقا هوا یا لکه پا وس وقتی خرگی پر دا هوا خوند اختی خو گرمی پا مخ آخستی. نو دا عرفان ترجمه چه دا فارد دا نفع رسور او دا عرفان ترجمه دا هم کیج عرفان پر لپسی دا آقا هوا دا تیریج بل راسی بل راسی بل راسی دواری ترجمه سیدی والمرسلات قسم پا هاگ لیجل سو مرسل دا غدی چی سو که ولی جنو دا بادونو خو علا را لیجی چلو تعالی دا ماز امرو کی شو در دغه سی یو یو سا قدر ته بجنه پس وخیجه دغه رقم ته چوپ بخاردی کی چوله و بعد د پنکی مصنوعی بعد بزن ته جوړه دا نور بعد نست نو دا د الله تعالی په امر لیرل کی نه الله په دې قسم واخستی ول مرسلات په لیرل سو بعدو می دې قسم چې دې لیرل سی عرفا د فار د گټ رسول و خلقت فشه فل عاصفات او بیا می دې قسم په هغه سخت الو تونکو بعدو فلا عصفات بالقسم ساو بیا دا فیدا پارا دا تعقیب بلا محلات فلا عصفات قسم فا اغسخت الوتون کو بادو عصفا فتیزی و سختی سر بلا خالی خبیرتا متوجیر شا بعد بیا تند وی تند بار چی دا سلی راسی دا جی سر بیا دستی خطر احتمالات وی سلی چی راسی بارا درختی چپا کلی لوی لوی ناجگان ورده ورده پراتی دا خلق دا بادام و باغونه دا بیخ کشلی دارا کمینو جوالونه نرولی دیر اپتون ور سره ترلی داس تو پانو نه چرازی نو فل عاصفات بیا قسم په اغه چیز و توند الو تون کو بادو عصفن په چیزی سره و ناشرات او دا غره کم قسم دی په هغه چت پر کوون کو سره بادو سره وریزو لره نشرن په چت پر کوور سره نشر دا غته وای ملقری کلام خو بر کاغذ گایش یا کاغذ چې کمزوري کاغذ چې دا کلام مردی سی که سره ولارس تب ټکی جوړه یا غبره بس تاسو پر میز نه جوړه شي دونه کدار مزکه ونه شي نو نشر دا غوړه ول ته وای نو با دونه الله تعالی را لېږه ک ته پام پر کړی گاګي بس تر ته ګول ودیز راشي دا ګول ودیز نو بر عین لکه دین دوانی زونه چې مزکه ته شوا کې دونه جوړه زین جوړه دار ته بعد فخته سره دغه کوي یا لکه شزه چې هغه ډوډۍ پر سرخان باندې کشېږي ورته فر دونه کدار سواله بس چې په داخ ورته باندې کې ټاکا ټاکا ټاکا دونه ډوډۍ زین جوړه کی نو دغه بعدونه چې دی دا اوریس چرایش دا نه شرقی دا سره غړی يم ځکه په نسی علاقه په ونه سي دا رقم بار چې وړي او توګر اسمان په وړي ورې زین وړي نو ون نشرات او قسم په هغه نشرکوونکو په هغه پاشونکو بعدو سره دیوي قسم ور نشرات قسم په هغه بعدو چې نشرکوونکو دی ورې زولر نشرن په نشرکولو سره معنا په چت پر کولو سره دا درېم صفات د نشر صفات ذکر کی ادمه خې د چیزې صفات ذکر کی ادمه خې د مرسل والی صفات ذکر کی چې لږ کرسی او بعد قسم په چیز را لوتی بعد قسم په دغه نشر کوونکو چې پر کوونکو بعد باندې قسم فل فارقات او بیا قسم دی په هغه جلا کوونکو ورېز په هغه جلا کوونکو بعدو ورېز لره چې هغه بعدونه شې ورېز جلا کی هغه بعد څنګه بس باران اوس شرشب ځکه خشته سي علاقې سره وبویږي بس بعد راوالوزي چې بعد راوالوزي دا ورځ دی پوړکي پوړکي کې سره بس یو نوکي ګلدوري جلا کې بلدوري اسماني برک برک سي سره ابره سره ختم شي ګوري چې ورته تک شي اسمان اوس ورته چې دا دونه ته تکام پر کومه خوا ولاړله دغه بعد چې رالی په مابینس کې دا ټوټې ټوټې کړې او ټوټه په خپل ځان کې سره منحله سي ورځ خو غي غي الله ابر ورته کړی چې وسنه د جا علاقې واکي اوس پلانې علاقې ته ځه نو ګرده داسې لکه اسمان چې روانې دا رقم غي غي دا رقم چې پر هغه ځای سره ختمي د بل ځای د باران امر نه دی سوی هغه دغه دی چې بعد په ګټ سي باران خو ورېدلې ابر سره ګول ګول کې دا ګول ګول ورځم بارت یو وړې بار تر توګره بر سره ختم سوی استسي نو دا کارم بعد کوي فل فارقات او بیا قسم په هغه بادو چې جلا کوونکې دی ورې زلره فرقن فجلا کوول سره چې معنا مال دا ورسته تر باران کیږي پنځم صفات ذکر کی فل ملقیات بیا قسم دی په هغه بادو چې اچوونکې دی په زړه کې د انسان ذکرن یاد لره د الله تعالی ګوره دا پنځه سره ځای ما بعد ورسره ذکر کی لکه دا پنځم ځای مو څنګه ترجمه وکړه فل ملقیات بیا قسم دی په هغه اچوونکو بادو چې چی اچي ذکرن ذکر اچي د خلکو په زړه کې معنا د الله یاد ور اچي چې دا بادونه راوالو چې د انسان په زړه کې چې دی بس دلته الله ته توجه زیات شي دا توجه نو څنګه زیاتیږي پر دوه رقمه زیاتیږي ملخری عذرن او نذرن عذرن د پاره د عذر جوړولو دا غ ذکر د انسان په زړه کې ورواچي او نذرن یا د پاره د بیرولو هغه هلته بعد ته برکت کیږي چې دا د پایګې بادونه راوال زور مرسلا کې عرفن انسان چې دا نعمتو ته وګوري بره د الله نعمت ته وګوري خپل عمل ته وګوري الله ته حضر پیش شي الله پاک زه په دا ولاکه ارزم تا ته شکر ګوره توبه کړې چې دونه احسان جره سره وکړي زما باغو کښته خو زه اریانم چې وچېږم یا رب العالمین تا د غیب دونه اوبه راوستې دا اوبه خو په خدای چې اوس ما په ماشین را کښې ماشین مې نه درلودې ولې دا دې وچې دي تا د دریاب اوبه راوړې زما په مځکه دې وګوره ولې نو دی رب العالمین ته عذر پیش شي او کتوند با دغه رقم چې دا عذر پیش کی نو و ام بیریږي چې الله دونه قدرت لري دونه عظیم قدرت دی چې او غدر یابو سوبر او دی پر دی وچ الکو خوشکاوه وری دا قدرت چې لري دی قدرت خدا هم دی چې مارا ټینګ نو دی بیر ام کی دا الله تعالی څخه نو دا عذرن او نذرن پر کم باد را بنا سو پر هغه باد چې منفعت را ودی ام عذر پر بنا کی چې انسان الله ته عذر چې دا بکاج ام هغه نذر معنی هغه بیرونه پر بنا کی چې الله سو بیر خدا را قدرت معلوم شي بل بعد شعاصفات عصفن چدا چیز تون تون بعدونه جراوالو زدا د امین سنت دغه پزوی کی د الله تعالی ذکر ورواچی الای ور پیاس چاله سونه قدرت لري په باج مټر په واکه په داس سرګ مجدل چ فور دکې دم ذکر پردا بل ورسی هغه تامران چې په کې د علاقی چې ورانې د خو هغه وس خود دنیا کې چر زای توپان راغلی به ښکار کوي خلک یې ویننو نو دغه توند بعد چې راسي دام چې ذکر د انسان وزړه ته د الله ورول دی بار دوه دوه خبرې پر بنا کیږي عذر هم پر بنا کیږي د ستیا الله ته عذر نه پیش چې الله پاک بس توبه مې ده بیا داسې نه کوم پر ما هم راولې الله دا پته مو وساتي نذرن بیرول پر بنا سي نو عذر او نذر دا سره برګری دي هم پر کم بعد بنا کیږي هم پر کم بعد هم پر هغه بعد چې ګټور دي هم پر را بنا کیږي مؤمن د سي بر الله تعالی ته عذر نه پیش شي چې زه ولا کا په ارزیدم چې تا دونه شز ما سره وکړل او مسلمان باید په هر هر وخت کې د هغه رقم چې د ځان سره حساب وکړي چې یا الله زما عمل دغه نه ولا کا دی لکه تا چې زما سره کړی دا ټول چې موږ دا ناس یو که نه یو چې حاضر دي که غایب دي د ده تر عمل د الله تعالی احسانات ډېر صحت یې یو نعمت یې اولاد یې بل نعمت یې خپل ټاټووی چې تا پکښې بدسې سهار او ذکرایدار نه یې درته ولاړ دا نور اسباب چې برابر دي دا نعمتونه چې موږ یې خورو نو دا عذر او نذر پر هر باد باندې رابنا دی که د نعمتو یې هم پر رابنا دی چې منفعت والا باد دی که دا بل باد دی هم نو فالملقیات دا د دواړو بادو د پاره سو ملاقات فالملقیات یې بیا قسم دی په هغه بادو چې اچوونکي دي په زړو کې څه شی اچي ذکرا یاد د الله ور اچي برکه هغه بادي ما لا در په یادې که دا بل بادي هم د څه د پاره دا ذکر د الله ور اچي د انسان زړه ته عذرن د پاره د عذر جوړولو یعنی توبې کښلو او نذرن یا د پاره د بیرولو چې معنی وبیرېږي د الله تعالی څخه نو په دغه بادو الله تعالی قسم واخیستی نو قسمونه چې موږ اخلو خو جواب د قسم غواړي که نه غواړي لکه یو سړی وایي والله بالله تلله ثم بالله دا قسمونه پر راخته وسورته چا خبرې ته اریان سي چې که یو زوی مړی چې شي بارانو موږ وایي دا سړی په پلانې شي داسې غټ قسم واخیستی وایي والله بالله پلانۍ چې شي پلانۍ کار به زه وکم نو هغه پلانۍ کار یې جواب شو دلته چې الله رب العالمین دا قسمونه واخیسته په دا باد په هغه په هغه په هغه څه شي وایي خبره کمه خبره دا ده انما نه ده بلکې دا رنګه دی بېشک هغه شی ان به شک ما هغه شی تو عدون چې سره وعده کول کیږي چې قیامت له واقع خامخ واقع کیدونکو دغه جواب د قسم هغه قسمونه پر واخص خو موږ دلته په دې صورت کې هم د قیامت بحث دلته کول کیږي لکه په دې صورت کې چې سوي دغه د دلته په دغه قسمو باندې دا خبره وکړه ان به شک ما هغه شی تو عدون چې سره وعده کول کیږي نو زموږ سره خدا غو وعده کول کیږي چې قیامت را روان دی خلکو وسله تیاری وکړي طول ترازو دی حساب کول کیږي د مس کار زره کین خپل حسابونه صفاک د سترګو عملونه د غوږو عملونه د لګر د بدن عملونه شي حتی د زړه قید د ټول پښتنه کې اعمال به وزن کیږي هم نو دغه وعده چې کیږي الله الا واقع له خامخه نو ګوره سنت تاکید ورکړي په سر کې خدای پنځه قسم را پسې په خبره کې ان رالی چې د تاکید دپاره دی ان به شک ما هغه توعدون چې سره وعده کول کېږي له واقعون د الام خو بیا د تاکید دپاره دی نو دومره تاکیدات دي قسمونه انه ورسره لام ورسره چې هغه څه سره چې وعده کېږي چې د قیامت ورځ د له خامخه واقعون واقع کېدونکي دي شک پکښې کې نشته نو خبره پرسوه دا دی هغه د قیامت چې هغه موږ وایي مجازات پکښې کې راځي د هغه اثبات الله تعالی په قسمو وکړي د دې قسم مناسبت ته دغه جواب سره د قسم غواړي ملاقاري هغه دا دی چې دغه بادونه چې دي که دا دوی په نیکۍ باندې را الوزي دا هم د د هغه شپېلی سره مناسب دی چې هغه اسرافیل دوه مار شپېلی کی دوه مار چې دی شپېلی کی خو انسانان ته ګټه سره سیر خورا پورته کیږي ژوند ورکول کیږي د بدن سره ژوند دي او دغه چیز بدن چې خراب وي پېښي دا د اسرافیل دغه اول شپېلی سره مناسبت په اول شپېلی خو ګرد جهان دی خراب وي دا عاصفه دغه بدنم دغه رقم دی الله درته کښې شو چې هغه بدن ګور هغه رقم چم کوي دا بل بدن به خرابوي پېښي نو تاسو دا خبره ولې ګرانه مرمیږي چې ځان په اسرافیل په شپېلی کې پکې ټول جهان خرابېږي خو په بدو یادې خرابېدلې نو د اسرافیل شپېلی خو در بدو ډېره زوروره ده چې ځم اسرافیل په شپېلی کې پکې څه چې زنده سر چې دغه واغ د جهان د وار د واره سي بیا د نهایي پورې سي ګرته بېرته راژوندي کېږي تاسو دا بعیده ولې مرمیږي خو دا دې په بدو باندې خلک درختې راژوندي دغه باد باندې الله تعالی درختې راژوندي کوي پونګې ووایي کرا کرا راژوندي سي ویښ سي شنه شنه بلګونه وکړي مېوې وکړي رقم چې دا ګرد د باد په زیر علاقه د اسرافیل په شپېلی هم دغه رقم د جهان بېرته راباتي دا یې مناسبت دی دغه سر اوس نو ته پرېکړ کوي چې دغه ورځ راځي خامخا واقع کېدونکې ده نو بس کم کم کارونه کېږي څنګه به وسي فاذا نو هغه وخت د هغه وخت دا ورځ چې واقع کېږي النجومو چې ستوري تومې ست خراب سي بېنوره سي علاوه دا دغس ورځ چې دا ورځ واقع کېږي نو څنګه علامې دي فاذا هغه وخت دا ورځ النجومو چې ستوري تومې ست تم سي تم سي معنی بېنوره سي جهان ته چې وګوري هېڅ روښانه شی دی نه په کښې کې نر لمر ځلېږي رڼا یې ختمه شوې مثلا به فرض به کړو په یو کور کې رقم رقم ګروپان یې لګولې سر و زرغونه و شنه و ډېر رڼا والا ژاړه رڼا والا کمزورې رڼا والا چې هلته ګرده وسوځل سي یا بجلي ځینې بنده کړي هلته برق ځینې بند کړي خو ګرده مړې شي تک توس بار په خونه کې تاریخ کاسي دغه جهان چې ارس نورانی ستوري په کښې کې دي که غټ که کوچنی دي خو هغه بجلی د الله عز و جل د قدرت ورشروع دی هغه برق د هغه ځای څخه ورشروع دی چې الله تعالی وایي هغه بټن زه پوروم چې بسته باله ټول شیان به تک تور شي نه به لمر بیا رڼا لري نه بیا سپوږمۍ لري نه بیا مریخ و زحل و زهره لري نو فاذا هغه وخت النجومو چې دا ستوري تومې ست بې نوره سي تک تور شي و اذا السماء فرجت و اذا و هغه وخت السماء چې اسمان جنس اسمان ګرده چې دي فرجت دې سره وچاودل شي پرجه پرجه سي پرجه په یو شي کې چولې ته ویل کېږي دا اسمان به دروازې دروازې سخملي کې ګرده ځنې راته کېږي نو دا اسمان به دغه رقم ستې چې واسي رس کومبړ کومبړ بس باندې سوری سوری بس په دغه ورځ باندې د قیامت اوس خو دې جوړ دی سمدم دروازه په اجازه خلاصېږي بندېږي بره به سره وشکېږي لکه زړو ټوکر و اذا هغه وخت السماء چې اسمان فرجت دی چوله چوله کړې سي معنی سره وشکېږي شق کړې سیرې سي و اذا الجبال او هغه وخت چې غرونه نو صفت په هوا کې والوزول سي ذره ذره سي نصف دغه دی چې یو شی پوکې داسې ګرځي په هوا کې دوړې سي ولاړ سي لکه هغه وتكون الجبال كالعهن المنفوش د غرو د تګ څخه الله تعالی په مختلفو رقمو تعبیر کړی دي وایي بره به کثیبا مهیلا معنا لکه دریږو یو کوټه چې سره وښویږي ولاړه سي دا رقم یا وایي لکه شنل سوې وړۍ چې سره والوځي دا رقم دلته به یې نصفه و اذا هغه وخت الجبال چې ستوري نو صفت دوی په ذره ذره والوځول سي په چا کې په هوا کې نو صفت والوځول سي دوړه سي ولاړ سي په هوا کې و اذا او هغه وخت الرسول چې دا ټول رسولان چې الله تعالی د اوله سره د پام ځکه تر لیږل کې او قتت خپل معلوم وخت را جمع کړی سي د او قتت د وخت څخه دی او قتت خپل معلوم وخت را وستل سي چې الله ورته ټاکلی دی خو دا رسولان خو ګرد یې وخت راځي د انسانانو سره مقابل کیږي چې دغه رسولان تعالی دغه خلک چې دي دا چې کوپار دي دغه نه قدر دغه ته وستې سي جن نو بیان کړی خو دوی منکر سي موږ ته خو هېچا حق نه ولې موږ خو نو ړانده وو نو اوس مجبور سه چې ګناه یې سوي چې ته اوس موږ دوژخ ته اچې مې لکه دلیل چې چا جرم کړی بره وایي زه خو نو ړوند زما خو سر په خبره نه خلاصېدی هلته دوی غو له دنګویو ته ملا وتړي رب العالمین ټول رسولان را جمع کړي بره وایي تس چې ما لېږلې واس دا خلک اوس دا بانه کوي چې موږ ته د جن تبلیغ نه دي سوی نه دي رسېدلی نو دغه رسولان پر دوی باندې بره شي حاجاته چې یا الله موږ جن رسولی دي خبره په مخکې صورتو کې ډېره په تفصیل بیان شوې ده بره نو دغه خلک خو منکر دي بره الله پاک و دا رسولانو ته وایي نو تیس شاهدان پر دې خبره باندې لري چې تیس جن رسولی دي وایي و څوک چې د نبي علیه السلام امت فریاد کوي بره دا امت زموږ شاهد د نبي علیه السلام د امت پوښتنه وسي چې دغو رسولانو جن رسولی هغه وایي موږ په اشهدو بالله شاهد یو کوو چې جن رسولی دي بره هغه کفار هغه نور امتونه بره وایي ته چیرې وې هلته ته در ما څو زره کاله وروسته پیدا سوی شاهد خو هغه شاهدي ادا کولی سي چې هلته حاضر یې ته بیا نه شاهدي څنګه پر ما ادا کوې نو دی بارا نو الله پاک دی ته خوشو درته وای ته خو الته نه بارا وای زکه الته نه ومه زما رسول صادق دی تار علی جلی دی چې ماته جره علی جلی دغه زما رسول ماته شو ولی چیرو انبیا او خیانت خپل قوم سره نه دی کړی گنی ورسور دی نو زما د رسول خبر زما دغه سفری خیمنی لکه ما چې لیدلی شاجی می ادا کړنو نو دغه وخت چې رسولان ګرد را جمع کیږي و اذا او هغه وخت الرسول ټول رسولان او کې تت خپل معلوم وخت را جمع کړی باران ودلته سکیری چې دا ګرد الته را جمع شي په دې ځای کې د دې جواب نو غوای کې دلته محذوب ملاقاتي اغه نو دا رقم نشي چې دلته چې نو دی بار به د ټول عمر فیصله وسی خو یفصل الامور نو عمر به ګرد سره فصل سی په دغه وخت ګوره چې اغه و اضافه اذا نجوم او تمثال چې دا شي وسی وسی وسی در دغه ځای پورې جواب دلته بار دغه دی چې بار به نو د ټول عمر فیصله وسی کته ورنه چې د ګرد عمر فیصله کی نو ول د دون عمر ځندول دا پښتنه کې لی ای یوم من اجلت لأي من هذا كم يورج ذا بار أجلت زنده والكرسي وذا أجل ودي ورك ورسوي وشتوى ذا ننسى بعد وذا ننسى بعد روسى زنده ذا لولي خدا مؤمنان أم وداغت منتظيري چه الله پاك يسي ذا كافر بلا تعذاب وركري وي رسولان خم ذا غزر غشتا لچ ما ندي تعذاب ورك ورسوي دسكي أو كبار خونو على إذا سم دما ذا خلق برچام ولي وشارت يا دريا ولي چه رأي ولا قيامت جرا ولا كريشتين وچه نيسي راو سايم بلوم دار نستم رای ول عذاب جرا ول مش عذاب نسره واستینو برم دار نسته تا د کفار دین کار واجه خدا غو د دستی غوشتي نو دغه چې کفار اوم غوشتي چې ول اسیا راول چې نه سره واستینو نسته د رسول زړه خو غوشتل خو الا ورته چې خپل چیم لري زړه کې خدغه و چې اسی ور کول سوي و د سزا د مؤمنانو خو به خزر ورته د کوچ یا لا پاک در سبا وخت زن ری دوغه ظلمونه کې دغه سین کارونه کې بجی بجی خبرې کې نو دغه پښتن علا کې ای یوم د سد پاره چې خبره روشانه سي ای یوم وکم ورجه ته اوجلت زن ری ول کرسی و دغه د رسولان و دغه فیصله دا ول زن ری ول سی الله ای یوم الفصل دی یوم و هغه ورځ ته الفصل د فیصله دا د فیصله ورسه دا خو نو د اړ یو د پاره خو د سینې کې چې یو الته شک ناس چې برای راوی نه راو اسمان یا پلا الله پاک اسمان پر دره نه لري بیا یو شل کاله بعد بیا بل وای چې را باندې راوی نه راو اسمان بیا به یو څه پر دره نه لري دا رقم الله کې الله وای نو ته غواړه خو ده چې وخت راس په یو خلا به پر ګرد باندې راو نه راو دا مثال ما درته ښه شو راوی ول اور جره باندې راو ول نو الله تعالی به اړ یو څه د ورځې وای ولم برابر بس یو په دې کې کې بل په هغه کې کې بل په هغه کې کې دا سر کشان خو ډیر دي نو الله وای ما دا د دې په سلې زنده ولې د پاره د یو مل پسل د دغه د پاره مې زنده ولې ته دا ما چې معنا ولې په هغه غړي نور کوله ای یوم وکم ورځ ته اوجلت زنده ول کړه سی و دغه د رسولانو او دغه د نور خلقو دغه عمر د کم کار د پاره زنده ور سی و د پیسلې و ام یوم د پاره د ورځ الفصل د پیسلې چې د قیامت ورځ کته د پیسلې ورځ چې شد چې دغه زنده ور سی و د جده پاره چې د ورځ هول ناکه کې د شپشتنه کې و ما ادراک و ما ادراک چې خبر کړه کته ما چې شد یوم الفصل ورځ د پاسه دغه د پاسه ورځ وس چې شد چې ودا ګرد عمر چې دي د معتل سی و تر یوم الفصل پورې دا چې ورځ ده الله وی ویل یوم اذل للمكذبین ویل هلاکت عذاب دی یوم اذن په دغه ورځ کې د چا د پاره للمكذبین د هغه خلکو د پاره چې هغه درواغ ګڼون کی په یوم الفصل سره ګوره دا مکذبین څه کوم مکذبین مراد څه وله هغه چې د یوم الفصل ته انکار کاوه چې د پیسلې ورځ نشته د ارزه چې ویل یوم اذل للمكذبین راځي هغه مکذبین به یو هغه شته چې تکذیب راځي هغه به زور سره ذکر کوي ان شاء الله دلته دا تکذیب و چې شته راځي دي چې دغه ورځ سي انکار کاوه علاوه نو دغه ورځ کې چې دي دغه کسانو د پاره چې دغه ورځ سي انکار کاوه دغه د پاره ویل ویل سخت عذاب ته وای په ځینو روایتو کې راځي چې ویل په دوزخ کې دغه سي بده شاله ده چې د دوزخ په نه ځینې غواړي د ورځې څو واره چې د دې سیمې وساتي د عذابونه مختلف مختلف پکې کې جمع سوي دي د دا څه چې دوژخیانو هغه نوونه هغه زوي هغه ژړي اوبه دلته راځي جمع کېږي نو اور خو دوی پکې کې چې دي نو د دغه څخه به باره د دوی چشنګي نو الله عز وجل دلته ویل ذکر کوي موږ په عذاب شدید سره ذکر کوي بلکې هغه شله د خوم عذاب شدید دي که دغه سما سي او بل عذاب شدید دي یوم ویل عذاب شدید دي یوم اذن په دغه ورځ کې چاله للمكذبين واغه درواغ غنون کول در چې درواغ غنل کی په چا سره په دغه یو مل پسل سره چې درواغ غنل کی د دوی د فار بدا ویل نو په دغه سبق کې د نن اغه قسمونه ذکر سوال پر کوم خبره چې اغه چست سره وعده کول کی جاده اغه خامخه واقع کړه دونکو درازي اغه ورځ او نو هغه ورځ به څه چل کیږي، کوم کارونه به کیږي، برل چې دا ستوري تور سي، اسمان چې دی هغه کومبر کومبر چولا چولا سي، وش کیږي سره، او دا غرونه چې ذره ذره په هوا کې والوزي، او چې دا رسولان به خپل معلوم وخت را جمع کړل سي، په دغه وخت کې به نو برل ټول عمر په سلا کړل سي. نو سوال کې دی چې ولې تر وسه ځنډول سي، ویل ايي من اوجلات د کومې ورځې لپاره ځنډول سي، الله د ورځې د فصل لپاره دغه په سلا د ګردو کارونه کېدل چې هغه ورځ را شي، بارہ بنو دگر دوسرا پیسہ لاؤ اکڑ سے بارہ دجے دا پارا چلا دورز دا فصل دجے ہول نہ کش کر کے لو میں ادرا کا مایو مل فصل لکه په القارعه مل قارعه چې شه د قارعه د پښتنه گایګه دغه د پاره کیږي چې خبره انسان ته مهمه ښکاره سي. نو ته څه خبر کړې چې ورځ د فصل چې شه هغه دغه د چویل یو مې دی المکذبین هغه دغه سي ورځ چې په دې ورځ سخت عذاب دي د مکذبین د پاره. نو دغه رقم چې د دې د پاره عذاب دي دا بل خبره خو نو طبعا معلومیږي چې د مصدقین د پاره چې بیا تصدیق کړي دي د دې ورځ دغه د پاره خو نو به نعمتونه دي لکه مخکې په بل صورت کې بیان شو. نو الله عز وجل موږ د مکذبین د دې اللہ نعمتون صدیقین و جمشکرا نصیب. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.